ben nar la woon ndeysaan, dafa bëgg ataay, bëgg ataay ba nga xam ne fu mu romb ataay noo def mu toog benn bus daal. Fekk benn booy bu salopaare jàpp ataay bi, tàngal ko, tàngal ko gravement. Ñëw rek fekk naar bi toog ak papam di waxtaan. Ñu ne ko ah, loolu baa ngi ni ne rek joxo. Naar bi daal jël ataay bi xëcc ngandi, xëcc fóot foo toll dégg xëcc ataay bi, waaye tàngaayu ataay bi lakko ko sam waay bàyyeeku foo toll dégg taati sa pot. Mu daal di ruus nag, xamatu bu boobaa lan lay wax. Tourné rek xool booy bi, ne ko bii ba warga la. Booy bi ne ko bii 8000 la. Mu ne ko 8000, xanaa bu doon 10000 ma day.